nazwaki maladi ya bolingo motema panga te sheri akendeki mobembo na poto azongi te nabimangana na ningai mwasi ya sonia chance pe komelinga nazwi telegrame ya bolingo elobi sheri akoya lelo na pokwa na sepeli mingi ye shushua ye maladi na ngai esili bandeko nazwaki maladi ya bolingo motema panga te sheri akendeki mobembo na poto azongi te nabimangana na ningai mwasi ya sonia chance pe komelinga nazwi telegrame ya bolingo elobi sheri akoya lelo na pokwa na sepeli mingi ye shushua ye maladi na ngai esili bandeko sheri na yehe nga nazongi tiaka koyamanga tika kolela yeasepela mama bisengw ekoti motema nazongi tosepela mama bisengw ekoti motema nayebi nyonso otikalaki na mpasi kasi yabanga nazongi yaka koyamba ngai nazongi tosepela mama bisengw ekoti motema nazongi tosepela mama bisengw ekoti motema pese na litama bolingo na motema sheri na ye yaka koyamba ngai nazongi tosepela mama bisengw ekoti motema nazongi tosepela mama bisengw ekoti motema abwaya kia tosepela mama tisengwe koti motema na zambia mama tosepela mama tisengwe koti motema sherina ye Yaka koya manga, bezena lita mae Nazongi ama, tosepela mama Isengwe koti motema Nazongi ama, tosepela mama Isengwe koti motema